Book 2 59 59 59 في مكتب البريد Во пошта Во пошта أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Каде е најблиската пошта? Каде е најблиската пошта? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Далеко ли е до најблиската пошта? Далеко ли е до најблиската пошта? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Каде е најблиското поштенско сандаче? Каде е најблиското поштенско сандаче? Ехтаж ли бад талабиа албарид? Ми требаат неколку поштенски марки. Ми требаат неколку поштенски марки. Ли ажил битака ва рисала. За една картичка и едно писмо. За една картичка и едно писмо. Кам ожрит албарид иле Америка? Колку чини поштарината за Америка? Колку чини поштарината за Америка? Кам везен алтард? Колку е тежок пакетот? Колку е тежок пакетот? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Можам ли да го испратам со авионска пошта? Можам ли да го испратам со авионска пошта? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Колку долго трае додека да пристигне? Колку долго трае додека да пристигне? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Каде можам да телефонирам? Каде можам да телефонирам? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Каде е следната телефонска говорница? Каде е следната телефонска говорница? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Имате ли телефонски картички? Имате ли телефонски картички? هل عندكم دليل تليفون? Имате ли телефонски именик? Имате ли телефонски именик? هل تعرف مفتاح النمسا? Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија? Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија? Лахза, саабхасу ана. Само момент да проверам. Само момент да проверам. Алхат мажгул бистимрар. Линијата е секогаш зафатена. Линијата е секогаш зафатена. أي رقم الذي اتصلت به؟ Кој број го биравте? Кој број го биравте? يجب أولا أن تضغط الصفر. Најпрво морате да изберете нула. Најпрво морате да изберете нула.